tari alquran ha nane senegal moy 6e ha ci mo xal alquran ak man ko tari tari bu neex waaw ban rang la senegal jël ci appliquer aya ñuy tari ban senegal ban rang la senegal jël ci appliquer aya ñuy tan alquran ji bu fekke dara rese wuro ci lumay concours dem daara fasture dem daara koki dem daara ndar dem daara mariama ñoss dem daara diw kale ban gu neex baax gu reena jangal alquran ñi fa do defal ci afa yobul arab saoudite bo dem tak fa pakistan tak fa koy tak fa waji tak fa ñi ñi sa daxam ana aduna bi ñan juroom ñu fa dakk jangal alquran ñan ñu gëna meena neex jangal alquran li alquran di téré non koy def li alquran di santana non koy bayyi lu muy jari day nax suñu bop rek dañu gëna tardel suñu bop rek dara la jërni charte yi nga xamne mom les tubab yi teureulen ba pour ubbi école bu suñu jangale la muñu arab charte yu 10 la nga charte yu 10 te xam ngeen ni sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam santana na ku jangale alquran ba waxna khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu ki gën ci yeen moy lan ki jangale alquran diko lan diko jangale waye setlu len terme bi sayyidina muhammad jefaliko waxin wi khayrukum man ta'allama alquran wa 'allama 'allama moy lan وخل خيركم من قرأ القرآن وأقرأه وخل خيركم من قرأ القرآن وأقرأه قرأ موي ليرنا علمنا موي عاسدنا عاسدنا غي خم لغي جانج لي موي بلان لا من كو أبليك هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم لول موي سيستم إديكاتيف إسلامي جانج لا أتجار yuzakkihim dilen defar len yar way yuallimuhum dilen jangal ñuy xam li ñuy jang di jang alquran ji man ko tekki sa mbokum jidit legu su ñuy waxtan moy wax alquran am gum am jeriñ so ci mokale ay sar ndax fatli gum lay fatli yalla man ko cey su fekk na dang ko mokal bo le ko xam li mu tekki ku mokal alquran te xam lu alquran tekki koka amna gendarme bu ko top bu ko jeme aljam sa ben xarit ben bis dañuy kaf mune nama yalla bal alquran day lakal nam mané ba jam mané man señ bi lumay bëgg def rek mokal aya ju ko jo xamni ji rek lam ci wax duma ko señ tegg mané alhamdullilah rabbil alamin buñ bëggé xam lu toll nan lañu senegal def nak lañu français yi def nak nan sét tay su fekkon ñi dégg français ñepp liñ dégg ci français ci arab lañ ko dégg buñu jàng alquran ci xam limi tekki lañ ci mokal ñi xam lañuy tekki alquran ja takalé nak yalla defal seen jikko defal seen rew lepp baax dara lu jox alquran nan lañ koy appliquer ci suñu vie pratique su fekkene bi xam lu muy tagge te buñu jangale alquran ci nuñ ko tuba bi sante won han na ngeen ubbi école coranique bu ken ubbi école arab bu ken jangale arab loolu tuba bi bëggoon donc ci sante nuko def ko legi loolu bu amé alquran kon buñ ko jangale nuñ koy comprendre han wax leen ma ci yeen ñan ñaata nit ñoo mokal ay tari alquran yo xamne xamuñu lu muy firi han bo xamul lu muy firi nako appliquer ci vie pratique lolu tammi bu ko faw alquran sopiko donatul dout net constitution bu nga xamne daf ni doxalal sun dund waye alquran faw mu sopiko ci plan tuba bi faw mu sopiko nek luñuy bindé téréb jallawlek téréb watelak tokantalak ay safari ñuy di wogi mel nonu kéba lolu lan ke man jere ñoo xamatu lu muy tekki xamatu ci dara len waye tuba bi ñom dañu imposé won jangale kat yi né nañuy jang yem ci jangale texte alquran bu ken jangale arab bu kenn jangatan ben xam xamu diine bu nga xane bi luddul rek fiq maliki bo xane bi mom nangam ak nan ko def luddul lola ñu tuddela andi keutu fitna man na am ñu yobula gabon man na am ñu yobula fenen fudul gab man na am ñu tek le residence surveillé te ya kana ñakku ci mbolay mi ñu yek ni amna ay arrêté yu bari yu aji won ci daara yi kefe arrêté amna ci ma am ci bureau dama ko sey bataay bi gisunuko waye bëgg na ko indal arrêté yo xamné day wax né képp ku ubbi daara alquran di jàngalé goné da ngay jàngal sañu ko recevoir jàngal ko ci un bo xamné école français gi jàng ko amna benen arrêté ñew ni képp ku ubbi daara alquran di jàngalé amo droit jàngal goné tant que wonu le mandar ga muy wonané mom mi inscrit na ci école français mi ngi jàng France day arrêté ak yu ko gëna graw ak yim demé yépp mi ngi arsi national lolou lepp day woné notangé bi nga xamné ji mom la tuba bi not daré alcorane yi mo ngok té lolou bokut ak jalgaté gu tuba bi daan jalgaté sax ci yénent daara té duma faté mukk sumay wax ci histoire daara duma faté mukk université bu mag bi nekkon pire té tuba bi lak ko 1864 université islamique bu mag mbokk tuba bi mbokk juliti université islamique bu mag mo nekkon pire tuba bi anko lak 1864 université bu mag bo xamne mo jox pire aw turam xam ngeen batu pire ci lu mu jégué pire dañ faral di firi alcorane di fa jangale mbollem xam xami diini ni jangale tajwid dañ ko fa dan jangale tafsir mbollem muqayyimat al-lugha al-arabiyya di jox ay ijaza faral guñ fa dan faral di firi alcorane ci lañ ko tuddé barabu primaire bam fa tuddu pire daara ja ñu ko fondé 1628 mu amon solo lol amna fanwéri almami ñent na xam ngeen almami moy imam al imam moy manam bur julit ci fouta ku bur julit ci fouta almami la tuddu fanwéri almami ñent jangé nañ kenn ku ci nek ligéy rol yu am solo ci taxawal islam ci fouta ci sen jamono ak sa def ak culture islam da nañ fa jangale alquran tajwid hadith fiqh nahwu lugha adab balagh sirah tarikh ila sunu mam cheikh omar fouti radiyallahu anhu bayam mi ngi tuddu sa'id tal momu amna fa fanwere at ak ñaar di jang ci daara cheikh omar ci bopam jang na ci université bop université bop mbokk ji ci tuwaye ko lak ñoko lak ta daara ci université bi daana jox ay ijaza yen ngi tuddu ijaza yen diplome daana jox ay ijaza jangu bu reuy bu melni tuba bi lak ko buñ joge lak suñuy jangu far suñu mandarga civilisation far suñu mandarga histoire ba nopi jog nak déclarer ci monde bi nit ñi ñuul ñi amuñu civilisation amuñu histoire amma nga nayal ñettel li nga xamne tuba bi dañ ko jëfëndiko moy note kilifa diine tuba bi dañu téré won téré gu mat sekk kilifa diine ben activité politique wala bu dem ci walu xalaat bu yéet tuba bi dañ don téré sérigne ci pour ñu def ben activité politique wala ben activité bu dem ci walu xalaat bu yé nit ñi dañu demone sax ba di len téré né bu ñuy dajalé ay nit ñu bari té comme ni ko señu xade waxe ndigal ya ndigali tuba bi dafa doon ndigal yu strict ci sérigne bu nek na bokk ci xott ngamti bu mu yëngal dara bu mu wéss julli ci jakka ji ba ci toll budé jangalé bu mu jangalé dara lu dul ndiap mu yaq mba julli gu yaq ni koy defal ba nopi nak wut ay garde tuba bi wut ay agent secret sérigne bu nek sa talibé yala gëna gëm amna ci ño xamné ay agent secret lay sama na jaay mamoun ndjay ca ndar ni may wax ben talibé mam modna samba jeri jeng bu fa am ci ay at difa jang alcorane yor kamil bo xamné ben page bi lañ ko bind fi kenn duko bind wa bo ubi rek fi lañ ko bind fi kenn bind fi dara budé jang ci señ bi ba am lu mu bëgg bind rek ci saati la jël page bi nga xamné ci bind dara ci bind agent secret tuba dok febar ni jama mun jama ko do nek amna fa ay at dal di taggo wal bëtu ko taggo ñibi sun mam cheikh ahmad bamba ngi ni ñu génné ko senegal ñaar yoon ben ba gabon bi jess mauritanie néna ñoy dafa bari mbolo day bëgg déclarer jihad motax mom tontu na len muné ya jumlatan qad sallasu bi dalalihim man lam yakun waladun lahu aw walidu أخرجتموني ناطقين بأنني عبد الإله وإنني لمجاهد من ين بولو بيغن خامن سينو تانكوت دا تخ نين فك كين تابال تولي بن بور ديغا خامن امول نداي امول دوم كين دورو كو جورو كين ين نين دافكو نيات كريستيان لاي واخ كوكا ووتول جالو اسلامو كريستيانيزم ووتوكو داكورو fekkewuko dialogue ba amone dem ak bëkk dem alquran conclure ne ba nopi jalo bi jeexna lan tarda an kal yahud wala nasara hatta tattabi' millatuhum lu jalo bi yag bala no meuna jibo senegal gep dañuy nek ay chrétien 100% jibo do ra am lol moy bitu jalo bi tank amul jalo bi day continue lu jey continue kon alquran neena lan tarda an kal yahud wala nasara chrétien ak juif duñu contane ci yow mukk duñu la gëreum mukk hatta tattabi' millatuhum fa tafo sen yoon da ngeen bëgg topi sen yoon lu ngeen di jalo señ ci ba da leen wax leer na neko fo wodit nan dañuy masla ya jumlatan qad sallasu bi dalali sen cyankutegi tax ngeen def ñatt ngeen fakk kenn ko xamne jurul kenn juru ko ngeen def ko ñatt nak ji li aslef la lu neew ci armée nga xamne tuba bi jëfëndé té señ tuba jàngalé kat la bu mag dama ko jël commissaire ak way yeneen serigne daadaani foot señ tuba bu ko defé ni numuy jàngalé kenen ko dama ko defé ni numuy jàngalé daara ci bopum buñ ko gawé numuy développé day delu gannaaw faw résultat yi may bëgg wax mo ci baye ñaar résultat yi gëna mag ya ci baye ko moy wëlbeut nañu dox ak histoire ba légui wa Sénégal dootuñu ay islamiyoun waye légui ay francophone lañ du nong ci francophone yeen ay francophone ngi francophonie moy système système bu bess bi gëna bess ci colonisation waye nak ni ngeen balma rek mennum rew ñu woté fa francophonie woté fa océi waaw océi waxul dëgg francophonie waxul dëgg mennum rew ñu woté fa océi woté fa francophonie gaña gogo contradiction ben war setat len mbiri nak walbati nañu ba legi nekatuñu ay muslimoon yeen yalla tuddewon waye legi ay lanu ay francophonie koku crime historique le bouttouba bi def ci senegal dañ ko wara yek sunu bayi won dara bañ ko 40 kon negati tay lu fi wara am ci xam xam medicine dana fi am lu fi wara am ci xam xam technique dana fi am suñ ko teyewul won waaw tay dañ koy bolé am lamiñ wo xamné wi nga wacc baye ko kaw asaman lamiñ wo xamné wi lèr la ngay mokal ak téré bo xamné bi fu mu tolé mi nga takké yalla dila tét ci yoonu aljël ñu walbatinu sapinu ay tubab bobu crime lañu tubab yi def résultat bi jëk nak ci xéx yi xamné mom la tubab yi xéx daara moy taxna ba légui daara nak walbatikuna nak ab jangu bo xamé ni bi li ci gëna bari jangu bu déla bo xamné lañ fay jangalé lepp moy mokal alquran ñangum gumba damay lim gënaaw bu ma leen woné né tubab yi xéx nañu daara du leer na xéx yi waxatam aslef ci nganna yi nga xamné mom lañ doon xéxa lolou tam leer na légui def na ñu gis résultat yi nga xamné nak mo bayé ko ci xéx résultat bu jëk bi moy li ëpp ci daara yi dé nañu docteur daouda néna leen gënax ji biñ ko tégué fi fat ap pot depp ko baye ko fa une semaine boko tege bo ñewé bo tege pot do na fekk mu def ah ku ko ray mo ray bopam yow mi ko kep pot bi ya ko ray tubab yi ñoonu kep pot li ëpp ci daara yi deena ñu kenn jangale tu fa dara ludul nu ñi mokale alquran ñangum gumba te man tax li ngeen tudde ñangum gumba tuddi wu mako ñangum gumba yeen lu ngeen tudde ñangum gumba moy koy tari ta xamé wul arfi ak baati ah man ñangum gumba pour man moy koy tari ci xamoo li ngay tari lu muy tekki daara yi bare legi non lañuy jangale alquran te lolou du won ci saan kenn du jangale ci daara ludul nu ñuy mokale alquran ñangum gumba diko tari bu tari ba neexé ak bu naqare ñoto yam ya kasset bi yene ci yam wax leen ma rek kasset bi jangale bu xam ci limuy jang daara la ko daara yi ñaare la dal xara moy aslef ci literature arab bu ñëk ba téré Amru Khaysak ak lan mo nga fiq maliki bu nga xamné bi kenn du ko dédd lek dara malik ci bopam dafa waxon ni su samay wax wuté ak waxe sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam fab leen samay wax sanni ca ñak ba kon képp kuy maliki bo gisé hadith bu wër ci yantini té mu wuté ak mazhab malik no wara def su bëgg jaar ci yoonu malik ha wallahi bu ko malik waxal won tabaju ko malik mo mënu sakku nokay ko nu sakku kumu yoni ah yonti bi la yoni su malik djume ba wax lu wutek wax yonti bi yalna ko yalla bal te balnu noko dak djum fop waye kon tam nu fek la yonti wala wax rek te baye fu madhhab ba waye lo tam dang koy jang lo tam dang koy jang dañ lay may liberté bako meuna jangé kenn du fi jang dara lu dul fiqh maliki ba legi fiqh maliki dina la ko ko weddi ñu ne yow da nga weddi magni da nga contre magni da nga li da nga la da nga piti patata wër goog nga xane mom lañu mom la daara yi wëron wër nga xane mom la tubaab yi wëron daara yi gaw ko ci daayira bu xat bobu yag na yagay bo xane bi taxana ba jang kat yi jang ci daara talibe ya ak serigne safay jangale ak même peuple bi jappon nañu ne tay comprendre nañu ne téré yoy dong ñoy diiné ba nopi diiné ñu fa ko yamale ci bir daayira bu xat bobu legi ndongay daara yi dem nañu dem ba xamatu ci diiné ndongay daara yi dem nañu dem ba xamuñu ne ba japp nañ dal diiné mom mi ngi yem ci bir li len tubab yi mayon ñu jang ko ci seen jamono ci daara diiné ñu ne yone politique nekkul ci politique yone nekkul ci diiné économique yone nekkul ci diiné système politique système économique buñ déggé koy wax dañ nan ki ap intégriste la bu jëgé kër mbaa bu jëgé fé mbaa fé waye yaakaaruñ ne loolu ak dëgg la sax gëmutuñ ko té même ñu ndonga daara yi ñoko jëkë gëm ñun ndonga daara yi ñi fi jang ak ñi fi jangalé ndax yag ku ñu yag ci bir gaw bobu tuwab bi gawon dañ ci yag ak peuple bi dañ ci yag ba tam ko ba tam ko ba tam ko ba jëlé ci ben mafhum mafhum ba moy lan moy diiné moy nga jang alquran jo xam lu muy tekki jang risala jang lakhdariyu jang sayyid ibn imru qais waye politique économie ak technique loolu mo japp nañ ne bokkutul ci xam xam diiné ci yakane na lolou yonu dara neeku ci dara wuro ko jangal yonu serigne neeku ci bi nga xamene bi nak dara melna ni melokan wu day war wi resultat ba moy taxna ba ñi genné ci dara jamono ji ñu tollu melatuñu ne sen mam ya le ko lan dara namu melal ba muy genné cheikh awul fouti sa fa ko ne da continuer di développer ba legi kon bu genné ngeen xam kon muy genné ñu melna cheikh amone fouti ci ragal yalla ci bari xam xamu diiné ba nopi melna tabab yi gëna am xam xam ci walu technique ñoy ñaar muy gindal ko suñ ko bayiwon mu continuer ci côté yépp am liberté développé waye nak bañ ko rayé motax ba légui delu nañu gëna ba ñi genné ci dara li ci gëna bari taxul leen yew lol ci walu xalaat ngo té su féké taw amuy ay xam xam ci walu politique newna serigne dara bo xane bi man na la distinguer capitalisme communisme socialisme européen a newna serigne bu lemna te lolou dama xamne suñu ko lak ci arab bi ngon ko xam rek ndekon duma ko lak ci français te xamago mu ko ci wolof capitalisme doxalinu rew la ci alal communisme doxalinu rew la ci alal ak ci politique newna serigne dara bu lemna takalel yoy ñaar ben bu ne mu man la wax aslam ci histoire ak fumu juddou ak fumu jaar bo fa dougalé islam nak mu ne ah yow xana nga yow mu nga islam pour mom moy allah akbar ci jakka fa la tambalé fa la yam tuba be ko imposer fexé ba taxal ko fi ay siècle ba na tam ko ba faté tuba bi xam ngeen liñu defa xalé lu tuk lor bu ndaw bu tolo ci juroom ñaari at juroom benni at dama la tuklo la dama la tuklo wa juroom ñaari at juroom benni at du day deug tuklo nga yëmb ko fasture do ngay di ay wolof mu nekk fa am fa juroom ñaari at fukki at fatte tuklo carrément deug tu ci dara xamatu ci dara wolof rek la deug loolu lañ tuba ngi def xamatu ñu luy islam bu señ babu joge fi ne l'islam ngeen gis nga ñi xalé yi dañoy bëgg nit fitna li magni daw ñuko wax wa ci dañ bëkk deb lañ ko fi indi montin ay ay yu bari ñew na yu aaju ci constitution ñu koy taxawale ay yu bari ñew na di wax politique nan la wara doxé ay yu bari ñew na di wax économie nan la wara doxé ak hadith waye day ku ko fi wax ñu na la yow mi da nga bëgg fentu lu bes ci gone yi nga bok ba ko gone yi legi al khas la su doomi daara yi melé ni nak ñi gënna ci daara bu ñu mélé ni nan lañuy mëna tété peuple bi ci yoonu islam dana mëna am xalaat ngeen né daara ñu mel légui ab chef bu soppé kul ab chef d'état bu mëna jité réew mi ci té xam xam ba doy ci walu islam ak ci walu aduna mëna fa gënne loolu l'islam yi bëggoon té demb liñ ko préparé won té amna tay bu féké ñi gënne ci daara ni lañuy mel nan lañuy appliquer atté islam atté sharia yi nek ci alquran ci politique ci économie ci commerce ak ci guerre ak dama nonu lolou xam ngeen dama am de kon lay am moy lan daldi genné alquran dar ko ba nga xamné suñu vie sociale suñu vie politique dafa dugg lolou mom lañuy wax takalé diiné ak lan han ak état dama lay cité day baba dañ don lay cité li mom la tubab bi djublu ci ray dara mbak djit ni problème bobu bu dangereux bobu moy problème bi gëna reuy téwul nak amna yenen problème yu top ci yoyu naxté daara yi problème bu mag mu waxna daara yi tubab bi bimu fi jëgé da fay baye ñu jang arab ak ñu jang français am dét at mu da amé panace 60 biñu jox suñu indépendance ba réew mi amul ñu jang français amul ñu jang arab waye nak ñu jang arab ci serigne da ay serigne daara lañ ñoña mëna ñu jité réew ha ay serigne daara bo xamné xamugul ci ñu doxale politique dara ci aduna mëna jité réew né lay ma dédé rek nak mënu ta jité réew ana ku ko té man la wa tubab bi ko té man ka ko jangal di wuté dara ka ko jangal buy wax di dem dar buy wax di dem gabo buy wax di dé lol la ko suñu jangal lol la ko meuna jangal waaw kon nak legui tubab bi mi ngi jox indépendance baye ni fuñu jang arab baye ni fuñu jang tubab ñi jang arab nak arab dong lañ jang ñi dëgg na dong jamba sax mo ñi fexon ba recc gën bitim rew jang waye littérature lañ meuna jang wala sharia waye domaine yi nga xamne domaine scientifique la mom mënuñ ci avancer ndax dafa am luñ suñu daara yi mo tax lolé mo am ci 1960 jamono tubab bi jëg ci jamono bobu ñu jang arab ne fi ñu jang tubab ne fi tubab yi di dem ku ñu jébal réew mi ñu jang arab am jang tubab ha ñu jébal ko ñu jang arab tok gi xolé tap ci ñom di talibé wu lolu mantala lolu ñub la lolu yoon la du dëgg té ñu jang arab ci Sénégal dañu bari lool lool di ben problème légui ñom lañ jébal nguur gi ala di ñu jang tubab ko yor liñu bëgg ak fiñu bëgg ak ñi xalaat liñ koy doxale ñi jang arab seen yoon nekkuti seen daara yi seen yoon nekkuti daara ji yoonam nekkuti waaw daara yi tam ab jangul ab jang bo gis da wara am budget wala deet ab jang day am budget na sa dafa am ay war war ci walu économie dama tabax ay dekkuway ay dortoir tabax ay classe ndam sa ñu jangé dafa ay douce manam dal ay dekkuway ak ay marafiq yi nga xamne mom la jangale mi laaj faw amna ay soxla yo xamne alal moko meuna def lek ci la bok nan ci la bok dekk way ak mo ngi ci ñi jang ak ñi jang te buñu bëgge comprendre problème bobu bu baaxa baax dañuy set ministère bi nga xamne moyer mbirum jangale éducation nationale par at ñaata million ñaata milliard le ministère de l'éducation di financer pour njangu français ma dox ci ben at bi doy milliard lay don ay wa daara yi nak ñom par at ñaata million lañu am wala ñaata jooni waaw ngeen fokk ne école élève français yi ngeen fokk ne ñu ëpp doga daara bu leen ko xalat école français bo gis doga daara la jëk doon da ngay dem jangi samedi dimanche nga dem ci alquran ba jangi alquran am deet comme nok dogay daara yi ay dogay daara lañu tudé amuñu français école français ci seen bop ñu fay jang faaw ñu dem jangi lan ah alcorane bisu dimanche ak lan ak samedi ak bisu vacances yi ku leen koy jangal do daara ja soxla na budget lu upp 50% ci xalé sénégal dogay daara sénégal upp ñu 50% ñaata lañu am ci budget gouvernement bi par at ñaata lañ ci am ño gëna bare ndongay français yi dé té na ngeen ñom dañu am nangam milliard lutax daara yi duñu am budget kon daara yi légui amuñu budget xana goona bu joxewuko serigne daara bi itam legui wayjuri xale bi joxuko wayjuri xale bi itam joxuko li ëpp ci ñun li ëpp ci wa senegal xam ngeen na amuñu doole lool ñi fi tane moy fonctionnaire yi xeyna ak ouvrier gëna commerçant fonctionnaire yi ñi ëpp ci ñom bala la 10 seen budget jeexna xam de ñoña kon seen doole dina wul non du deug ñoña mënu ñoo joxe li war ci jangale bo set bo calculer li war ci jangal xalé bi ba xam li mu doon net li ci war lepp boko waxe xalé doom du jang dang koy réduire wañ ko ba seen fa lolam ton wala budul lol doom du jang ndax duko ma jox da ko dul am te ñoo ñofi tane ñoño ci tane ndegam ñoo mën ta joxe war war yi war pour seen doom yi am fuñu dekk am luñu dundé ca daara ja luñu dindé la wax dé ak fuñu dëkk amuñu parent de la vie amuñu kattan buñu mëna ñi ci ëpp du ñepp way ñi ci ëpp amuñu kattan buñu mëna joxé war war yi war pour xalé yi mëna am dund bu doy ca daara ja am dëkk way yu doy am jankay yu doy ak mbolam li war ci jàngalé mu ci ay jumtu way ak jàngalé kat yi jàngalé kat bi ndax jàngalé mi duma ya ligéyam ndax du kenn ku nek la ngay ñak du ca nga wara tedd jagale kat bi serigne daara bi itam dañ ko amel lu meuna dundé mom ak ak njabotam légui nak bu féké ñi tan ci peuple bi mënu ñoo matal charte yoy mënu ñu ko matal ña ca ëpp nak mom amuñu sax dara fa kon ñoñu ndax man nañu joxé li war ci budget daara yi milliards yi nga xamné mom la gouvernement bi woutal école française yi at mu jot té néna len ndongay daara yi xam ngeen né ëpp école française yi ëpp ñu lay talibé milliards yoyé ginaaw gornal bi joxuñu ko daara yi way jëlé xalé yi man ndax man na joxal tok nonu joxewuñ ko bismillah ku koy jox ha dama né ndongay daara yi ginaaw gouvernement bi sakalu len budget parents d'élèves yi tam ñi ci tané lañu mëna joxe doyut té ñi ci ëpp amuñu dara luñ joxe sam papa ci mujju dundam yalla mako yalla fayal genn goor dafa wa ñew andi fa ñetti doomam ne ko da bëgg mu jang ah goor ay jaar ko jarbatam jarbat mom jangoon na kër ba addu licence suñu haaji ne len waaw waaw da ngeen di tok ngeen fanan ndax man dama fay am ak jaaxle go xamne dal bëgg na ngeen soti ma ci jox ma ci xalaat jaaxle gi dal moy am sa doom jox ko ak serigne ne ko ay yaxam la la laaj jangalal mako ay yaxam la la laaj soko koy jox so gor gor lo ba bis bang koy yobbu nga boole ca kessu miskit wacc nga joge fa bayyi fa serigne ba ak sa doom jojo nga fa bayyi serigne ba bëgg ko jangal bëgg ko boole ñak lum ko dundale ko bopam man da lolu jaaxle na ci bëggon na nga sétal ma ci pexel mëna ko yow mag nga man nga ma wax rek amma sa jarbaat bi nga xamné mom né nga dabon na kër mom duma nango doylo ci ay wax mom nima bindal nima bindal ci lo xalaat jaaxle gogi jaaxle gi dal am sa doom jox ko serigne nako yahya la la laaj ca do ca boole dara serigne bi bëgg boole dundal bopam dundal sa doom ji jangal ko fu muy jëlé alal ji ma dal lol jaaxal nama té bëgg na ngeen jox ma ci xalaat yeen ñaar yow mi jangul wax ma yow mi jang bindal mi ci ay kër yépp ma ñu fanan am nañu fa ñaari fan waye rek ginnaw nga xamne ki joxe talibé bi mun ta tané mun ta joxe li war ci jangale buñ natalé ben parent d'élève bu nga xamné bi ma ngay joxe 10000 francs par wèr 10000 francs cédelé len mako fanwèr fan wèr hein hein 333 francs xay bi nek ci anti réti faju ci wuti fu mu dëkk solo dé solo bi bokku ci waye xale bi añ ci reer ci faju ci wuti fu mu dëkk ci 300 francs par jour ak foot lolu mbokk jibiti kanakan ci yeen ñoo mëna jox 10000 francs par reer katan ngeen fi nekkul d'accord ña nga xamne amuñu 10000 francs par reer amuñu sax 5000 francs seen doom da dul jax ah seen doom dañuy baña jax ñuy def dañuy dem jox ko serigne ba dañuy dem man ni bëkk dem def na lu nga xamne ni dama fa joggé dem man mi ma yalla du fuddu sama digué genn goor gu ñew joge fu sori ñew dama deg daara ji